हाँ ये कहो कि अल्लाह चाहेगा तो कर लूँगा, और जब कभी भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ मेरी रहनुमाई कर दे जो हिदायत में इससे भी ज़्यादा करीब हो।